مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے واسطہ حسنین کا واسطہ حسنین کا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا یا واجد کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا شبر و شبیر کے بابا مجھے دیدار ہو شبر و شبیر کے بابا مجھے دیدار ہو خواب میں آپ کا خواب میں اب آپ کا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے ہیں مولا علی جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی ہے یہ آل مصطفیٰ ہے یہ آل مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا پیکر خوف خدا اے یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا میں گناہوں کا مریض آپ ہیں میرے طبیب میں گناہوں کا مریض آپ ہیں میرے طبیب مشکل علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا جان کو خطرہ ہے میری محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سحری کا آخری وقت 4:48 ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میری دشمنوں سے ہے ہر گھڑی المدد خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا مغفرت کروا دیے جنت ملے کے جائیے مغفرت کروا دیے جنت ملے کے جائیے علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا دل سے دنیا کی محبت دور کر کے یا علی دل سے دنیا کی محبت دور کر کے یا علی علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا بھیک لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا بھیک لینے کے لیے دربار میں منگتا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا بے سبب بخشش ہو میری یہ دعا فرمائیے سبب بخشش ہو میری یہ دعا فرمائیے علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا کیجئے حق سے دعا ایمان پر حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ خیر سے اتار کا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین اللهم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی اللهم بارک لنا فیه واطعمنا خیرا منه الحمد لله الذي هو اشبعنا واروانا وانعم علينا وافضل الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من وآمنهم من خوف صلوا على العبيد صلى الله عليه وعلى محمد توبوا إلى الله استغفر الله صلوا على الحبيب الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سورت پڑھ لی، سورت پڑھی کر یا رسول کریم، یا رسول کریم، اب مگر پروپر طریقوں کے لیے وہ اجلا جی ڈیلی لے، ہاں ڈیلی سمجھا بھی نہیں ہے۔ باپو وہ مطاف میں وہ ناسی پٹو آئے کہ ختم کریں گے، ختم کریں گے، ٹیوب لائٹ بھرنے میں لے لے وہ آئی، ہم یہاں سحری کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑا پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ گے تو سب کو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، ایک کھڑا ہوتا ہے تو پیچھے دوسرے کو کھڑا ہونے کا من ہوتا ہے، تو میں اسی لیے اونچے بیٹھتا ہوں کہ سب کو نظر آؤں۔ اچھا اچھا تو پھر یہاں آ جائیے، دھکا نہ لگے۔ امیر علیہ سنت سے ایک سوال کرنا تھا، ابھی جیسے کہ سحری سے فارغ ہوئے چینل کے ہمارے جو ناظرین ہیں بالخصوص باب المدینہ والے، وہ بھی ابھی سحری سے فارغ ہوئے ہوں گے، تو ابا جب سحری ختم ہو رہی ہوتی ہے تو کئی چیزیں پلیٹ میں رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ مارا ماری ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے کہ کھا لو کھا لو، چلو چلو چلو چلو، ٹائم ختم ہو گیا، پلیٹ میں کھانا رہ گیا، تھوڑا گلاس میں پانی رہ گیا، کپ میں چائے رہ گئی، بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ دسترخوان کے اوپر یوں آدھی کھاتے کھاتے رہ جاتی ہیں، وقت ختم ہو گیا، اب تو کھا بھی نہیں سکتے، اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ جو ہوتا ہوگا وہ بھی آپ کے ایک اندازہ ہے کہ کیا اس کا پھر ہوتا ہوگا، تو ذرا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بابا کچھ مدنی پھول دیں کہ ایسے اوقات میں کہ اب کھا بھی نہیں سکتا، اب ظاہر اب مغرب کے وقت ہی اس کی باری آئے گی، مغرب کے وقت کے لیے کیا کرنا ہے، یہ جو کچھ کھانے کا بچ گیا پلیٹ میں ہو یا دسترخوان پر ہو۔ جیسے کہ یہاں روٹیاں بچ گئیں فیضان مدینہ میں، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھر سے چلے نا اپنے. اس کا یہ کرنا چاہیے کہ اس کو شوربے سالن وغیرہ میں اس کا سرید بنانا چاہیے. جو بھی اس کے ذمہ داران کا سن رہے ہو تو ویسے اس کو پھینک پھانک دیں گے تو آخرت میں حساب تو دینا ہی پڑے گا. تو جہاں بھی ہمارے اعتکاف ہوتے ہیں ان کو سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ بعضوں کا روٹیاں جو ہے نا بوریاں بھر کے بچ جاتی ہوں گی, تو ان کو قوم کا چندہ ہے, اپنے جیب سے تو کوئی بھی نہیں پھینکے گا اتنا. اگر آپ بھینسوں کو کھلا دو اور اس کو کھلا دو تو جیب سے کھلاتے ہو, بھوسی ٹکڑے میں دام کیا آتا ہے, دس روپے کی چوننی بھی نہیں آتی ہوگی, صاف پانی کے بھاؤ میں جاتا ہے نا. اس لیے چاہے یہاں ہو چاہے گھر میں ہو کہیں بھی جو بھی بچے اس کا استعمال ہونا چاہیے. اب تو فریج کی سہولت ہے تو بچہ ہوا بھلے جھوٹا ہو یا سچا ہو, جو ادھورا کھایا ہوا بچہ ہو تو اس کو جھوٹا بولتے ہیں, مگر یہ جھوٹا وہ سچا اور جھوٹا سچا کسی تو جھوٹا نہیں ہے, یہ مطلب اردو میں جھوٹا بولتے ہیں, میمنی میں ایٹھا بولتے ہیں ایٹھو. تو یہ جو ایٹھا یا جھوٹا جو بھی ہے یہ فریج میں رکھ دیا جائے اور بعد میں استعمال کر لیا جائے. پھینکیں گے اس کو تو صرف اس لیے پھینکیں گے کہ جھوٹا ہے تو گناہگار ہوں گے, اور تزیئے مال کا وبال آئے گا. تزیئے مال جہاں بھی پایا جائے یعنی مال کا ضائع کرنا تو وہ حرام ہوتا ہے. تو اگر یہ جھوٹا سمجھ کر ادھورا بچا ہوا کھانا پھینک دیں تو حرام ہے. ہاں جو دانے وغیرہ دسترخوان میں گر جاتے ہیں اگر اس کو مرغیوں کو چڑیوں کو یا بکری کو گائے کو کھلا دیا تو حرج نہیں ہے, لیکن یہاں کا بھی نے اس نے عرض کیا کہ یہاں تو ویسے ہی وہ قوم کی امانت ہوتی ہے, چندہ ہوتا ہے, وہ گائے بکریوں کے لیے کھانے کے لیے اپنے کو پیسے دیتے نہیں ہیں, وہ بےچارے بڑے حسن زن کے ساتھ موتقیفین کے لیے دیتے ہیں پیسے, موتقیفین کے صدقے میں پھر غیر موتقیفین بھی کھا رہے ہوتے ہیں, کسی کو مسئلہ بھی نہیں پوچھتے کہ ہمارا کھانا کیسا, پہلے کھا لو بعد میں بہت اللہ جس کو توفیق دے غور کرے کہ ہم کو کھانا چاہیے کہ نہیں. خیر ہم لوگ تو کوشش ہماری یہ سکھایا ہوا ہے کہ سب کے لیے اجازت لے لی جائے, لیکن ہم ایک ایک فرد دینے والے سے اجازت لینا اور جو پیسے دے اس سے معلوم کرنا کہ بھائی پیسے تمہارے ہیں تمہارے ابو نے بھیجے یا تم ملازم ہو تمہارے سیٹھ نے بھیجے, تو سیٹھ یا مالک جو بھی ہے وہ اجازت دے گا تب اجازت ہوگی نا. اب لفظ کلی اختیارات بول دیے تو کلی اختیارات وہ بیچاروں نے سنا ہی پہلی بار ہوتا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے کلی اختیارات, وہ ساری لا دے گا تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. آپ نے کئی مرتبہ سیٹھ اور مالک کا یہاں مدنی مذاکرے میں بھی ارشاد فرمایا, لیکن اس کی ایک اور صورت بھی پتہ چلی کہ جیسے کہ کچھ پارٹنر ہوتے ہیں دوست یار ہوتے ہیں سرمایہ دار کچھ پیسے والے ہوتے ہیں تو ایک کو بول دیا کہ یار یہ دے دینا, تو ایک آدمی ہوتا ہے اس کو اس کے دو پانچ دس دوست ہوتے ہیں پارٹنر ہوتے ہیں پیسے والے ہوتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں دو پانچ دس لاکھ روپے بیس لاکھ روپے کہ یار یہ آپ یوں یوں کر دینا. اب اگر وہ ایک شخص دینے کے لیے آیا جو دو پانچ دس کا نمائندہ ہے اس کے بھی دو چار لاکھ روپے شامل ہیں, دو چار لاکھ روپے اور دس بیس لاکھ روپے اوروں کے بھی شامل ہیں, اب اس نے ہمیں مثال کے طور پہ بیس لاکھ روپے دیے یا یہ بیس لاکھ روپے لیجیے اور یہ کریے, اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ اچھا یوں کر دیجیے گا یہ اختیار دے دیجیے گا یہ اختیار دے دیجیے گا, تو کیا وہ ہمیں یہ کہنے کا مجاز ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ہر طریقے سے اختیار ہے جبکہ اس میں اوروں کا بھی چندہ شامل ہے. اور اس کو وہ سب نے وہ اختیارات نہیں دیے جو یہ دے رہا ہے, نہیں اگر دیے ہوں تو کیا نہ دیے ہوں تو کیا, دونوں صورتیں بیان کرتا ہوں. سارے اختیارات اس کو دے دیے, سیاہ سفید کا مالک کر جائے گا, چاہے اس کو دریا میں ڈال دو چاہے کسی کو دے دو چاہے کھلا دو جو چاہو کرو, تب تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح کا وہ سب اس کو اختیارات مل گئے تو وہ جو چاہے کہہ دے آپ کو, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جاؤ یہ مدرسے کے طلبا کے لیے دے آؤ, اب یہاں سارے طلبا جمع ہیں ایک دکا ہی ہوگا طلبا, تو یہ ہوتا ہے اکثر. یا مسجد میں تو جاؤ بھائی اب اعتکاف جاؤ بھائی اعتکاف والوں کے لیے یہ پیسے دے دے موتقیفین کھائیں گے اپنے کو دعا کریں گے, تو اب موتقیفین کے ساتھ سارے کھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے عرفاً اس کی اجازت مل جائے گا کچھ نہ کچھ غیر موتقیف اس پہ کھاتے ہیں, جیسے کہ وہ رمضان میں افطاری دیتے ہیں. تو پہلے میرے بچے چھوٹے تھے نا تو میں تو ان کو نہیں بیٹھنے دیتا تھا, میں اپنے سوچ سے کہ یار یہ افطاری دیتے ہیں تو ان کو یہ تو دیتے ہیں روزہ داروں کے لیے, اپنے اتنے اتنے منع کا روزہ رکھیں گے. میں تو بیچاروں کو نہیں کھانے دیتا تھا اور ایسے موقع پہ لے نہیں جاتا تھا مسجد میں. یہ بچے اس کو پھر کیا کیسے سمجھائیں گے, سارے کھا رہے ہیں ہم کو باپ کیوں نہیں کھانے دیتا, باقی ہو جائیں گے بچے. تو میں یہ مطلب کوشش کرتا تھا کہ میرے بچے افطاری کا نہ کھائیں کیونکہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے. اب یہ کہ عرفن کہ عرف ہے اس پر بچے بھی کھاتے ہیں, کوئی اعتراض کرتا نہیں ہے, جو لوگ دیتے ہیں وہ اعتراض کرتے نہیں ہیں یہ بچہ کیوں کھا رہا ہے. تو یوں اس کے جواز کی صورت تو سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح وہ اعتکاف, مگر یہ کہ جو کھا رہے ہیں ان کو تو سوچنا چاہیے. اب جیسے ایک بار میں اپنا قصہ سناتا ہوں, تو میرے پاس کسی نے وہ جب گلزار حبیب میں اعتکاف ہوتا تھا, میرے پاس شروعات کے دعوت اسلامی کے شاید سال تھے, وہ تو بہت سارے کارڈ کسی نے درود شریف کے کارڈ بھیجے پارسل بائی پوسٹ کہ معتکفین کو بانٹ دو. اب وہ اعتکاف کے دن بھی ختم ہو چکے تھے, وہ عید کے بعد کا واقعہ ہے جب میرے ہاتھ میں آئے. وہ اب میں معتکفین کو کہاں تلاشنے جاؤں, کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں, نہ میرے پاس ایڈریس, اور اگر ایڈریس ہو تو بھی پہنچانا آسان نہیں ہے وہ کارڈ. اب میں کیا کروں؟ اب بیچارے نے وہ لکھا تھا کہ معتکفین کو بانٹ دو, یہ لکھنے والے کی بھی, اب اس کو کیا پتا بیچارے کو, اس نے لکھ دیا تھا اس کی مرضی ہے. اب میں تو مس گیا نا, میں اگر عام بانٹتا ہوں تو گناہگار ہوتا ہوں. یہ میرے پاس معتکفین کی ایک طرح سے مطلب وہ وکیل کیا تھا, میرے کو مالک تو کیا نہیں تھا نا, میں تو معتکفین کا وکیل ہوا. تو پھر میں نے وہ مکتوب تیار کر کے وہ اس کو واپس بائی پوسٹ بھیج دیے. میں نے کہا آپ نے معتکفین کے لیے بانٹنے کا لکھا تھا, تو اس لیے معتکفین تو جا چکے ہیں اعتکاف ختم, میرا میرے بس کا روگ نہیں ہے, میں ان کو تلاش کروں. اگر آپ صرف بانٹنے کا لکھتے تو میں بانٹ دیتا عام طور پر جو بانٹتے ہیں آدمی. یوں کر کے میں نے اپنا, یہ ایک سوچ کی بات بتا رہا ہوں کہ سوچ کڑن, کہ جو جس چیز کا اپنے کو وکیل کیا نمائندہ کیا تو وہی کام کرے, کسی کے پیسوں میں اپنی مرضی سے اپنے گھر کا مسئلہ نہ چلائے. یہاں ہمارے یہاں تو عام طور پہ اس طرح کی معلومات کی کمی بھی ہے, اور اول تو اس طرح کے مذاکرات میں اس طرح کے لوگ ایک تعداد ہے جو سنتے نہیں ہیں, ادھر ادھر مطلب بےچارے گپے مارتے ہوتے ہیں, گھومتے ہوتے ہیں, باتیں کرتے ہوتے ہیں, یوں پڑے ہوتے ہیں, اور جو سنتے ہیں اور ان میں بھی سب اتنا ذہن نہیں رکھتے کہ اس پر عمل بھی کریں, بس کوتاہی کرتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ جو اس پر عمل بھی کرتے ہیں. تب یہ سارے علوم میں سے ان کو حاصل کرنا چاہیے, ہمیں معلوم ہونے چاہیے. تو اس لیے کیا خادمین, کیا معتکفین, کیا حارسین, سب کو موقع ملنے پر مدنی مذاکرے سننے چاہیے, بہت خدا کی قسم بہت مفید ہے, بہت مفید ہے. اب یہ چھوٹا سا مدنی مقت چند منٹ کا ہے, کچھ نہ کچھ ہم کو سیکھنے ہی کو ملا نا, ذہن بنانا ایک کہ چلو معتکف نہیں ہے, ہم کھا رہے ہیں تو کبھی کسی کو پوچھا کہ ہم سے کھوائے کہ نہیں کھوائے, کھائے رہے نا جو غیر موت, کم سے کم کسی کو پوچھتے تو صحیح, مفتی صاحب کو پوچھتے, دار الافتاء میں پوچھتے, بھائی ہم کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے. اس کا کیا کرے بابا جو نہیں, وہ اس کا تو وہی ہے نا کہ وہ جبکہ ایک ایک کو پوچھنا ضروری ہے, جس جس کا اس نے کہا نا کہ اس کام میں اس کو استعمال کرو, وہ اسی کام میں استعمال کر سکتا ہے. صرف اپنے پیسوں کا مالک ہے وہ, کہ جس طرح چاہے اس کو وہ اجازت دے, دوسروں کی اجازت. اب بیٹے کو بولے گا باپ نے بھیجا تو ہاں ہی بولے گا, وہ ایک انڈرسٹوڈ نوکر بھی ہاں بولے گا کہ کلی اختیار, ہاں کلی اختیار ہے, تو مولانا سے کون پوچھے. انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے کہ اس کو مطلب بالفرض اس کو یہ یقین ہے, ایک میں ایک فرضی بات کر رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ چار جو میرے ساتھ جو شامل ہیں عطیات میں, میں ان چار کو پوچھوں گا تو وہ منع نہیں کریں گے. اتنا کامل یقین ہے کہ بس کامل یقین ہے, تو کیا اس کے باوجود بھی مجھے پوچھنے کی حاجت ہے؟ اس کا پتہ نہیں ہے, تو مسئلہ شرعی ہے, اس میں میں قیاس سے کیا بتاؤں. ٹھیک ہے, تو اب اس کا ارشاد فرما دیں کہ یہ جو سہری میں جو چائے بچ گئی اس کا کیا کریں؟ اور پانی تو باپا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بچا ہوا پانی ہوتا ہوگا نا, یہ تو بیسن کی ہی نظر ہوتا ہوگا واللہ اعلم, ایک تعداد کا گلاس میں جو پانی بچ گیا جو سہری ختم ہو گئی ہے. یہ تو عام عادت ہے, ویسے بھی لوگ تھوڑا پانی پیتے بچا کے پھر کر کے پھینکتے, اور بوتل پیتے ہیں, بوتل میں تھوڑی سی بچاتے ہیں, چائے کی پیالے میں تھوڑی سی بچاتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کی کوئی فیشن نہ ہو. اور یہ بہت پرانا, مطلب جب دعوت اسلامی صاحب شروعات تھی اور اجتماع ہوتا تھا ہفتہ وار, پھر وہ قریبی ہوٹل میں میں چائے پینے جاتا تھا. دو تین سائے بھائی جو ہوتے تھے کوئی باہر شہر سے آئے ہوتے تو ان کو لے جاتا. ایک بار میں وہ پیالہ وغیرہ وہ صاف کر رہا تھا, وہ چاٹ رہا تھا, تو کچھ نوجوان بیٹھے تھے, تو انہوں نے ان میں سے کسی نے طنز کیا کہ مولانا دوسرے منگوا دوں, نہیں پیالہ بھی کھا جاؤ جب چھوڑو بھی. تو اب میری عادت تو نہیں تھی غصہ اور پھڈے بازی اور جھگڑا اور اس طرح کی, اپنے دعوت اسلامی والے میں نے مطلب میں اٹھا, وہاں سے اٹھا سلام کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا میں, اور جس نے چھیڑا میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں نے ان کو سمجھایا کہ میں کیوں چاٹ رہا ہوں, نہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے چاٹ رہا ہوں, نہ چائے کی ہرس کی وجہ سے چاٹ رہا ہوں, بولے کہ جس تم نہیں جانتے کھانے کی کس حصے میں برکت ہے, یہ چائے بھی تو غذا ہے نا, ایک طرح کی دودھ سے بنتی ہے. خیر میں نے جو میرے سے ہو سکا میں نے ان کو سمجھایا, بےچارے پانی پانی ہو گئے, چھیڑ کے پھنس گئے تھے, اچھے پھنسے تھے. میں نے پھر اجتماع وغیرہ کی دعوت دی, ہو سکتا تشریف لائے بھی ہوں, اچھا پھر بالکل نارمل ہوئے تھے, بہت یعنی کہ وہ پرسکون ہو گئے تھے, سنی میری نیکی کی دعوت انہوں نے. تو یہ عوام کو بیچاروں کو نہیں پتا ہوتے یہ احکام, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب یہ کیوں صاف کرتے ہیں, کیوں چاٹتے ہیں, کیوں دھو کر پیتے ہیں. اب برتن دھو کر ہم کیوں پیتے ہیں بھائی؟ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی جو پانچویں صدی ہجری کے مجدد تھے, بہت بڑے عالم, بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے ولی اللہ تھے, انہوں نے لکھا ہے کیمیاء سعادت احیاء العلوم وغیرہ میں کہ جو کھانے کے بعد کھانے کا برتن دھو کر پی لے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اب وہ یا تو یہ لکھا کہ عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے یا مطلقاً غلام لکھا, یہ ذہن سے نکل گیا میرے. تو اب غلام آزاد کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے, پہلے غلام اور آقا کا دور ہوتا تھا, اب نہیں ہے, لیکن جب غلام کا دور ہوتا تھا نا تو اس وقت بھی غلام آزاد کرنے کی فضیلت بہت تھی. حدیثوں میں ہے فضیلت کہ غلام کا جو عضو یہ آزاد کرے گا آقا تو اس کو اس کا وہ عضو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کرے گا, اور جو پورے کا پورا غلام آزاد کر دے گا وہ خود پورے کا پورا جہنم سے آزاد ہوگا. تو اب یہ کہ جو دیکھتے ہیں بےچارے, ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہوگا مدنی چینل والوں کو, ہر بار یہ ہر بات کی وضاحت یہ بھی بڑی دشوار ہے. مگر ایک اس میں عوامی وسوسہ ہے بابا کہ اس پرفتن دور میں جہاں لوگ فرائض پر عمل نہیں کر رہے, قرآن و حدیث کے واضح احکامات پر عمل نہیں کر رہے, اور آپ ان کو بزرگوں کے اقوال اور اس طرح مستحبات چیزوں پر عمل کروا رہے ہیں, پہلے اس عوام کو اس قوم کو قرآن کے احکامات پر عمل کروائیے, حدیث پاک میں جو احکامات ہیں فرض و واجب اس پر عمل کرائیے, اس کے بعد پھر یہ سنت زواہد اور یہ مستحب و بزرگوں کے اقوال پر عمل کروائیے. یہ کیا کیا یہیں سے مطلب کہ ان کو ترکیبیں بنا رہے ہیں, اس کو کسے مطمئن کرے اس عوام کو؟ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام میں مغفل آتا ہے, وہ ان کے والد کے نام میں شاید, پورا نام یاد نہیں آ رہا مجھے ان کا, یسار بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مغفل مغفل یسار بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جزاک اللہ. تو یہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اپنے یہاں یہ یعنی کہ امیر تھے, قوم کے سردار تھے. یہ اور سب یہ لوگ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, اس میں کچھ اعرابی بھی تھے, اعرابی گوار کو بولتے وہ دیہاتی اعرابی بھی تھے, اور انہوں نے وہ سنت کے مطابق وہ کھا رہے تھے, چن رہے تھے دانے اور جس طرح وہ سنتیں. تو کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر پر رحم فرمائے, یہ گوار کنکھیوں سے اشارے کر رہے ہیں دیکھو یہ کس طرح کھا رہے. تو اس انہوں نے فرمایا کہ میں ان گواروں کے اشاروں کی پرواہ نہیں کروں گا, میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو سیکھا ہے اس پر عمل کروں گا. تو سنتوں پر عمل کرتے ہوئے کیا شرمانا تھا, ورنہ یہ تو ہمیں داڑھی کا رکھنے دیتا ہے, یہ معاشرہ رکھنے دیتا ہے داڑھی کو, اچھا سمجھتا ہے یہ, الگ واجب ہے. بلکہ جو نمازی ہوتا ہے اس پر بھی بعضوں کا ہنستے ہیں, اب بھائی تو نماز پڑھا کر, بالکل ہی دین میں مت چلا جا, دنیا کا بھی خیال کر, دنیا اور دین ساتھ ساتھ چلا. وہ کیا کیا بکتے ہیں لوگ, نہ یہ سننا دوبارہ لباس ان کی سمجھ میں آتا ہے, نہ ہمارا امامت شریف سمجھ میں آتا ہے, نہ ہماری داڑھی سمجھ میں آتی ہے, نہ ہماری زلفیں سمجھ میں آتی ہے. حالانکہ یہ سب سننا دوبارہ کام ہے, ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو ابھی ہمارا اگر انگلیاں چاٹنا بھی سمجھ میں نہیں آتا تو کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آتا. تو ایک اور باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک بار چاٹ کے دیکھ لیں بابا, ان شاء اللہ چاٹ لگ جائے گی. اللہ کرے کہ اس کی لذت نصیب ہو جائے. آمین. شریعت اور عمل کرنے کی. دیکھ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے پاپا, ایک روپے کا نفع بھی کوئی نہیں چھوڑتا. تو کوئی نہیں بولتا کہ موٹے نفع کی بات کرو, کیا چھوٹے چھوٹے نفع میں لگے ہوئے ہو. جو نفع روپے کا ہو, چار آنے کا ہو, یا لاکھوں روپے کا, نفع تو نفع ہوتا ہے پاپا. اللہ تعالیٰ عمل کیا جذبات فرما. آمین آمین آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولو اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو, مدی چلنے کے ناظرین, ہمیں یہ چند مدنی پھول ملے کہ یہ جو کھانا بچ جاتا ہے اس کو پھینکنے کے بجائے, ضائع کرنے کے بجائے اس کو سنبھال کر رکھیے. ہمارے یہاں ڈیپ فریزر فریزر سب ہیں, ہم چاہیں تو اپنی غذاؤں کو, اپنی خوراک کو, جو جو بچ گیا اس کو بچائیں, پانی کا استعمال کر لیں, جو جو چیز بچ گئی ہے اس کو ضائع کرنے کے بجائے, ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز استعمال ہو سکتی ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جو مدنی عطیات دیتے ہیں, مدنی عطیات لیتے ہیں, ان سب کو شریعت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. اور ہمیں جو شریعت کے احکام اللہ عزوجل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سے ملے, قرآن سے ملے, حدیث سے ملے, بزرگوں کے جو اقوال ملتے ہیں, بس جو پڑھا ہے, جو شریعت کے مطابقات ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے, کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ سمجھ کے اس کو کرنا نہیں چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيب مولا مجھ کو نیک بنا دے, اپنی الفت دل میں بسا دے, اپنی الفت دل میں بسا دے مولا مجھ کو نیک بنا دے, مولا مجھ کو نیک بنا دے, اپنی بسا دے, اپنی الفت دل میں بسا دے. بحر صفا اور بحر مروا, بحر صفا اور بحر مروا, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر, یا اللہ